बादल पर से मैं देखो तुझे आंखें भर के तो लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं तो गम दे खुशियां सह लूं साथियां tough girl in the fast lane no time for love no time for hate no drama no time for games tough girl who's so late on my own check my phone nothing no act busy ordering pay tv it's agony भर के तो लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं तो गम दे खुशियां सह लूं साथियां tough girl I'm in pain it's only at the top Blackouts and airplanes I still pour you a glass of champagne Tough girl Who's so late Back home on my own Check my phone Nothing though